acı bir aşk bu. Yıkıyor milletin ortasına tutku yükünü. Yıkıcı bir aşk bu. Bölücü bir aşk, ekmeği suyu bölüyor günde üç öğün. Bölücü bir aşk. Hain bir aşk bu. Sizin eve hırsız girer, onunkine polis. Hain bir aşk bu. Yasa dışı bir aşk. Evlenmeyi hiç mi hiç hiç düşünmüyor. Yasa dışı bir aşk. Ezgilerden sevinçler devşiriyor. Soyguncu bir aşk bu. Kökü dışarıda bir aşk. Dante ile Beatrice fena öykünüyor. Kökü dışarıda bir aşk. İşgalci bir aşk bu. Samanlık sevişenin diyor, başka bir şey demiyor. İşgalci bir aşk bu, yıkıcı bir aşk bu. Yıkıyor milletin ortasına tutku yükünü. Yıkıcı bir aşk bu.